Så. Ja, hej, vem är det jag intervjuar här idag? Joakim Jeppsson heter jag. Joakim Jeppsson? Ja. Och du skulle vilja berätta någonting vad du tycker om samhället och politiken. Mm. Har du något speciellt som du tänkt på? Nej, vad skulle det vara? Politiken? Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Tycker du att det fungerar bra i riksdagen? Jag har inte satsat riktigt nu. Jag håller på att sätta sig i den här nya mixen de har. Den nya mixen med Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna och Vänstern. Ja, precis. Det känns som de känner på varandra. Hund och katt känner på varandra lite grann. Ja, lite så. Ja. Vi får se vad det blir av det. De har ju tagit bort värnskatten redan. Vad tycker du om det? Vad är nu värnskatten? Ja, det är ju att ta bort skatten för de allra rikaste i samhället. Ja, det är vilken filosofi där. Jag vet inte riktigt hur man ska agera, men jag är väl lite mer att ska vara lite lugnare. Ska säga lite mer jämfördelat. Mer jämlikhet, ja. Ja, mer jämlikhet, ja, precis. Jag tror att ett samhälle blir inte bättre än den lägsta rangen, så kallat, eller för det stabilt. Precis. Sen så är det ju jävligt svårt idag också. Det går ju inte att köra en kommunistisk variant heller. Då blir det alldeles för utslätat. Total jämlikhet är du inte heller för. Nej, något mer balanserat. Ja, precis. Ett samhälle som känns rätt. Lagom, det ett samhälle som känns mer rättvist för alla. Ja, ja, precis. Ja, precis. Och vad tycker du om miljöfrågorna? Ja, miljöfrågorna. Ja, jag vet inte hur de agerar. Jag är bilintresserad. Jag har inte riktigt förstått det här bonus-malus-systemet. Jag håller på att hitta något sätt som ska fungera så att det ska bli miljömässigt. Vi går emot något elektrifierat där. Och det försöker de ju pusha fram så gott det går, så straffskattar de resten. Ja, vad tycker du om det? Ja, det är väl det enda sättet egentligen. Ja. Cyklar du själv? Jag bor på landet, så att jag cyklar, det gör jag absolut. Jag cyklar i morse, en runda på 2 mil, så har jag ju cyklat idag. Bra, så, bra. Ja, men jag har ju kört bil till Kristianstad, så jag har ju varit förjävlig annars. Okej. Men du har bra betalt, så du klarar dig? Jag klarar mig, precis. Ja. Det gör väl, höll på att säga, de flesta i Sverige, om man nu generaliserar. Men vi har väl fast det är ju många som har det jobbigt nu och som blir lidande när man höjer skatt på drivmedel. Ja. Speciellt de som bor på landsbygden. Tittar man på hela norra Sverige så är det som det är. Ja, vi har ju det här bensinupproret som det heter nu. Ja. Så då är ju frågan, hur löser vi det här på ett bra sätt? Då kan vi säga så här, vi kan föra en miljöpolitik som är bra, men jag ska ta en paus där. Ja.